powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowy o składzie nowego rządu odbędą się w przyszłym tygodniu, mówi szef klubu parlamentarnego PiS. W NATO różnice zdań w sprawie tureckiej ofensywy w Syrii. Eksperci z IPN odnaleźli kolejne urny z prochami Polek zamordowanych w niemieckim obozie Ravensbrück. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy dotyczące składu przyszłego rządu, mówi przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Wicemarszałek Sejmu dodał, że kwestie obsady stanowisk ministerialnych nie były omawiane podczas wyjazdowego posiedzenia Klubu PiS w podwarszawskim Ożarowie Mazowieckim. To wszystko jeszcze trwa, ustalenia są konieczne, także ustalenia w gronie sojuszników, w gronie partii, które tworzą Zjednoczoną Prawicę. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie kierownictwa partii, czyli prezydium Komitetu Politycznego z liderami sojuszniczych partii i tam zapadną decyzje co do składu rządu. Ryszard Terlecki poinformował, że w nowej kadencji Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie rekomendował Elżbietę Witek na marszałka Sejmu, Stanisława Karczewskiego na marszałka Senatu i Mateusza Morawieckiego na szefa rządu. Są różnice zdań w NATO w sprawie tureckiej ofensywy w Syrii. Jest zgoda co do konieczności politycznego rozwiązania kryzysu w tym kraju. Tak sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podsumował dyskusję ministrów obrony państw sojuszu w Brukseli. Za przeprowadzoną ofensywę w północno-wschodniej Syrii na władze w Ankarze spadła ostatnio ostra krytyka sojuszników. Sprawa trafiła na ministerialną naradę. To była szczera i otwarta wymiana zdań między sojusznikami i przyjaciółmi i bardzo pożyteczne jest to, że kiedy są różnice zdań, zwołujemy spotkanie sojuszników, którzy siadają przy jednym stole i omawiają wyzwania, takie jak te w północno-wschodniej Syrii. Nie po raz pierwszy mamy do czynienia z różnymi stanowiskami. Siłą NATO jest to, że zawsze udawało nam się przezwyciężyć nieporozumienia bez negatywnych konsekwencji dla sojuszu. Sekretarz generalny NATO nie odpowiedział na pytanie, czy Turcja poparła propozycję Niemiec dotyczącą utworzenia Międzynarodowej Strefy Bezpieczeństwa w północno-wschodniej Syrii pod auspicjami ONZ. Na cmentarzu Fürstenberg eksperci z IPN odnaleźli kolejne urny z prochami Polek zamordowanych w znajdującym się niedaleko niemieckim obozie Ravensbrück. W rozmowie z Polskim Radiem wiceprezes IPN i dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji profesor Krzysztof Szwagrzyk powiedział, że obecne działania są kontynuacją poszukiwań prowadzonych wiosną. Do tej pory polscy eksperci odnaleźli na cmentarzu Fürstenberg szczątki wielu polskich więźniarek. Jak twierdzi profesor Szwagrzyk, poszukiwania okazały się bardzo udane. Zapewnił, że pracownicy IPN zrobią wszystko, aby w przyszłym roku prochy Polek zamordowanych w KL Ravensbrück zostały pogrzebane podczas państwowych uroczystości pogrzebowych na cmentarzu Fürstenberg. Bardzo prawdopodobne, że w miejscu pochówku zamordowanych Polek zostanie wzniesiony pomnik. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Mija 30 lat od śmierci Jerzego Kukuczki, jednego z najwybitniejszych himalaistów w historii. Polski taternik, alpinista i himalaista jako drugi człowiek na ziemi zdobył koronę Himalajów i Karakorum, czyli wszedł na wszystkie 14 ośmiotysięczników. Jerzy Kukuczka inspiruje studentów. Jesteśmy dumni, że nasza uczelnia nosi jego imię, mówi Karol Bar z Katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. To dla nas niezwykle ważne, żeby mówić i wspominać Jerzego Kukuczkę, bo był naprawdę wielkim sportowcem. Nie tylko himalaistą, ale myślę, że to już możemy też mówić o sportowcu. Jerzy Kukuczka zginął na wysokości 8300 metrów 24 października 1989 roku podczas wejścia na lotce nową drogą przez słynną, niezdobytą wówczas południową ścianę. Polskie Radio uruchomiło specjalną stronę poświęconą wspinaczowi. Można ją znaleźć pod adresem kukuczka.polskieradio24.pl. A już teraz o sporcie. Adam Malecki. Liga Europy na początek. Część meczów trzeciej rundy fazy grupowej już za piłkarzami. Manchester United pokonał w Belgradzie 1-0 Partizan, AS Roma w Rzymie też 1-0 Borussia Mönchengladbach. FC Porto zremisowało 1-1 z Rangersami, a FC Braga na niewygodnym terenie wygrała 2-1 z Besiktasem w Stambule. Young Boys wygrali 2-0 z Feyenoordem, a AZ Alkmaar nie dał szans Astanie. Wynik tenisowy 6-0. W Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim. Pierwsze medale w arenie lodowej już rozdane. 19-letnia Karolina Bosiek triumfowała na dystansie 3000 metrów.

A goście dzisiaj to historycy z Muzeum Historii Polski, popularyzatorzy historii i publicyści. Pan Wojciech Kalwat, dzień dobry. Dzień dobry. Pan doktor Mikołaj Mirowski, dzień dobry. Kłaniam się. Książka jest bardzo ciekawa, zbiór tekstów, to jest tak, autorzy to tuzy polskiej historii, między innymi profesorowie Andrzej Nowak, Wojciech Roszkowski, Włodzimierz Suleja, Marek Kornat, Wojciech Morawski, Jan Żaryn, Dariusz Gawin, Andrzej Szczerski i wielu, wielu innych. To tak bardzo dostojnie, ale czy nie ex cathedra, niezbyt mądrze, jeśli chodzi o popularyzację historii. Ci profesorowie, wielcy tuzy, jak powiedzieliśmy, również potrafią mówić popularnie. I właśnie tak w naszej książce mówią, czy przemawiają językiem literackim, bardzo zresztą pięknym momentami. To się czyta, jeżeli mogę zachwalić naszą publikację, to przede wszystkim jest przypisów nie ma do tego, więc nie. Jest literatura, przypisy są maleńkie. Nie, w tym sensie, maleńkie. Że na stronie jest więcej przypisów niż właściwego tekstu i czytelnik ucieka. Nie po niemiecku tym razem, tylko bardziej po polsku, jeżeli chodzi o pokazywanie historii. Także te nazwiska gwarantują nie tylko jakość, ale także swobodę wypowiedzi, swobodę słowa. Zresztą ta książka to jest też kolejny owoc naszej nowej serii Wokół Niepodległej. I ideą tej serii właśnie było to, żeby popularyzować historię, żeby te teksty nie były właśnie przesadnie naukowe, przeładowane wieloma informacjami, tylko żeby były przystępne dla w zasadzie każdego czytelnika, a jednak te osoby, które i tu prezentujemy, i prezentowaliśmy w innych książkach, jakby gwarantują to, że ten poziom, mimo tego sznytu popularnego, będzie wciąż wysoki. I wydaje mi się, że to połączenie jednak się udało, bo to są bardziej eseje, bardziej takie swobodniejsze wypowiedzi, ale wciąż jakby opowiadają o klucz, czyli o drugiej Rzeczypospolitej. No każdy z profesorów oczywiście o swojej tematyce pisał, no wyszła taka, można powiedzieć, układanka. I co wyszło z tej układanki, jeśli chodzi o ocenę bilansu drugiej RP? Znaczy, no przede wszystkim... Więcej nędzy czy więcej Gdyni? Przede wszystkim to jest, wydaje mi się, dość pełna mozaika tego, co Druga Rzeczpospolita, jakie dziedzictwo nam zostawiła. Bo tutaj jakby autorzy skupiają się na tym, co pozostało po Drugiej Rzeczpospolitej, jakie wiano to państwo wniosło dla dalszych pokoleń Polaków, jaką tradycję, do czego możemy się odwoływać. Oczywiście nikt nie unika tutaj tych trudnych pytań, bo Druga Rzeczpospolita borykała się z wieloma przecież poważnymi problemami, ale właśnie na tle tych problemów też widać te osiągnięcia. I autorzy, no, na przykład są teksty o, nie wiem, kodyfikacji prawa, są teksty o literaturze, prawda, o wybitnych osobistościach literackich, takich jak Stefan Żeromski, ale też w tych tekstach takich bardziej eseistycznych, chociażby profesora Nowaka, nikt nie unika tego pytania o problemy gospodarcze, o napięcie polityczne, o walkę bardzo bezwzględną i brutalną, która przecież dzieliła Drugą Rzeczpospolitą. Więc wydaje mi się, że to po prostu jest pełny obraz i na tym tle te rzeczy, z których powinniśmy być dumni. No dobrze, mowa prokuratorska czy mowa oskarżycielska? Obrończa. To trzeba i atakować, i bronić oczywiście, ale obraz jest szary. Nie ma tutaj czerni i bielej. Oczywiście są pokazane kontrasty, tak jak w wypadku analfabetyzmu tego sztandarowego przedwojennego, tylko że ten analfabetyzm w okresie międzywojennym dramatycznie malał, jeżeli słowo tu dramatycznie jest odpowiednie to oczywiście. Widać po tabelkach, bo akurat w tym rozdziale są tabelki ze statystyką. Tak, liczby nie kłamią i okazuje się, że zwłaszcza w województwach przedwojennej Polski centralnych ten analfabetyzm drastycznie spadał, co jest niewątpliwym osiągnięciem szkoły, całego państwa oczywiście, ale szkoły II Rzeczpospolitej, a ta szkoła wychowuje później pokolenie Kolumbów, a więc to dziedzictwo zaczyna się w zasadzie już w 1939 roku dla tego pokolenia, które dorasta, no jakoś już jest ukształtowane albo się kształtuje w okresie okupacji, a także dla tego mitu, który, no właśnie, bo tu się pojawia słowo mit, tego mitu, który zaczyna tworzyć się zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Mit to ma dwa takie znaczenia. Jedno negatywne, że to jest jakaś tam przypucowana jakaś rzeczywistość bajkowa, a druga to jako coś pozytywne, jako coś wzniosłego, ale takiego budującego. W jakim znaczeniu tutaj to słowo mit? No, wiemy, jako wszyscy wychowani jeszcze w epoce PRL-u, że właśnie mamy te dwa mity. Władza ludowa, zwłaszcza gdzieś na początkach swojego bycia w Polsce, no, demonizuje to, co działo się w przedwojennej w Polsce, a więc strajki, bezrobocie, bieda. Oczywiście to wszystko miało miejsce, ale w takim ludzkim odczuciu, im dalej od II Rzeczpospolitej, ten mit staje się bardziej jaśniejszy. No bo przed wojną był dobry pieniądz, w PRL-u mamy kiepski pieniądz. Przed wojną było, wszystko można kupić, jeżeli się miało pieniądze. Cukier nawet był słodszy, jak mówili starzy ludzie. Tak, chociaż był bardzo drogi, dlatego trzeba było wymyślać hasło, że cukier krzepi, prawda, i ten, kto dużo cukru je, dłużej po prostu żyje. No dzisiaj byśmy się z tym nie zgodzili, ale to już zupełnie o co innego chodzi, między innymi o politykę państwową, bo cukier był objęty monopolem i duża część podatków z cukrownictwa zasilała budżet państwa. A więc im dalej od wojny, ten mit, ten obraz II Rzeczpospolitej jest jakoś jaśniejszy oczywiście, no bo zderzamy się z tym, co widzimy na ulicach, z tym, co mamy do czynienia, zwłaszcza my w latach 80. No ta rzeczywistość była taka, jak była. Taką kluczową rzeczą, kiedy się rozmawia o II Rzeczpospolitej przy jej ocenie, to jest spór o zamach majowy, czy przewrót majowy. Co wyszło z książki, którą tutaj panowie omawiacie, a pan Wojciech też redagował? Ja jeszcze tylko chciałem słówko wrócić do tego poprzedniego pytania, bo wydaje mi się, że i też proszę nam wybaczyć, że będziemy raczej zachwalać naszą pozycję, to ta książka jest dobrym punktem wyjścia do właśnie dyskusji o bilans II Rzeczpospolitej. Bo gdy przeczyta się te wszystkie teksty, można mieć różne opinie na temat dorobku finalnego II RP. Na przykład tekst Marka Kornata o polityce zagranicznej. Tak? Tam widać ewidentny fatalizm i to, że polskie położenie geopolityczne w zasadzie no, skazywało II Rzeczpospolitą na klęskę, że niechybnie było to bardzo trudne położenie i trzeba znać te realia. Więc ta książka jest jakby takim zaproszeniem do dyskusji. I wtedy właśnie możemy wymieniać najbardziej drażliwe sprawy, między innymi właśnie zamach majowy, czy nie wiem, spór o ocenę polityki Józefa Piłsudskiego, spór o polską politykę zagraniczną, o jej główne dominanty, debata o polskim wojsku, czy wszystko zostało zrobione należycie, prawda, i tak dalej, o polskiej klasie politycznej. Rozdziału wojsku jako takiego nie ma chyba w tej książce. Tu nie ma, ale jeżeli jeszcze na chwilkę cofnę się, to nasza pierwsza pozycja z tej serii Wokół Niepodległej, czyli Oblicze Niepodległej, one się zresztą te książki dosyć dobrze uzupełniają. Tam jest tekst o wojsku i zresztą ta książka, znowu chwalimy się, proszę nam wybaczyć, została nominowana do Nagrody Historycznej Książki Roku w dziedzinie popularnej właśnie imienia Haleckiego, więc też zachęcamy i czytelników i każdego do lektury. A wracając do tych czarnych, czy tam do tych plam, tak, II Rzeczpospolitej. No, trzeba pamiętać o punkcie startu tego państwa. Zapominamy przede wszystkim o ogromnych zniszczeniach związanych z I wojną światową. To jest w ogóle ciekawy temat, jak Polacy wyparli tę wojnę ze swojej pamięci. Pisał o tym profesor Chwalba, mimo że straty i ludzkie, i materialne, i w ogóle były gigantyczne i porównywalne jednak mimo wszystko z II wojną światową. Tak, i to jest właśnie ten argument za tym, że jednak sukces polityczny, to, że udało się wskrzesić niepodległe państwo polskie, jakby siłą rzeczy zatarł ten punkt startu, który był punktem bardzo trudnym. No, wielu szacownych ekonomistów w tamtym czasie przecież wieszczyło upadek państwa polskiego. Róża Luksemburg, którą no, nie mamy powodu, żeby ją cenić, ale była dosyć wykształconą i ciekawie piszącą ekonomistką, no przecież podawała racjonalne argumenty, które wydawałoby się powinny potwierdzać tezę o, jak to niektórzy nasi wrogowie mówili, sezonowości państwa polskiego. No jednak dorobek II Rzeczpospolitej pokazał, że to nie było państwo przypadkowe, to nie było państwo, które nie dało się scalić, które miało ogromne sukcesy właśnie w tym, żeby te trzy organizmy zespolić, więc jakby tylko musimy właśnie pamiętać, że te trudności, które potem występowały, obiektywnie występowały, one nie rodziły się z jakichś, nie wiem, błędów elit, prawda, czy które oczywiście spierały się ze sobą bardzo ostro, tylko były one, wynikały z samego no, punktu startu tego państwa. I jak to dopiero sobie uzmysłowimy, możemy obiektywnie, oczywiście nie ma nigdy obiektywnej prawdy, ale przynajmniej wtedy zobiektywizować pytanie o dorobek. I wtedy wychodzą nam oczywiście i zamach majowy, i analfabetyzm, i trudności z mniejszościami narodowymi, kwestia ukraińska, kwestia żydowska. Ja uważam, że jednak, mimo tej całej szarości, o której tutaj Wojtek powiedział, to znając wszystkie trudności tego państwa, to jego dorobek jest absolutnie ponad stan. My porównujemy ten dorobek, czy ten moment startu właśnie z tą trzecią Rzeczpospolitą, bo to jest dla nas najbliższe jakieś paralelne porównanie. I naprawdę ten start był w zasadzie od zera. Zaczynaliśmy, bo nie mamy praktycznie niczego, oprócz zalążków tu i ówdzie administracji i szkoły. A warto sobie zdać sprawę, że na terenie Polski krążyło kilka walut, które w zasadzie koło siebie obiegały. W III Rzeczpospolitej mamy co prawda słabą walutę, ale jednak jedną i to polską. A żeby było bardziej skomplikowanie, no to w 19 roku uchwalamy, bo mamy rocznicę, stulecie wprowadzenia złotego, czy ustanowienia, ale na początku był lech i sama ta dyskusja, jak ta waluta ma się nazywać, czy lech, czy złoty, czy talar, czy kościuszko, czy polon, pokazuje, że ci ludzie... I tak była marka polska. Tak, właśnie. I to jest ten dylemat, że do 24 roku mieliśmy markę polską, chociaż w sejfach już w 19 roku banknoty leżały. Ale oprócz pieniądza mamy tu coś dużo bardziej ważnego. Mamy systemy prawne, które wówczas zostały no, tworzone na nowo, bo jest wielka dyskusja, jaki system wybrać. Bo oczywiście mamy kurs szkolny i przeczytamy, że mamy 3 systemy gospodarcze, pieniężne, a prawniczych było 5. Prawda? Bo na terenie Królestwa Polskiego jeszcze obowiązywały elementy prawa. Chyba nawet więcej, bo Kongresówka miała osobne, Kresy Wschodnie miały osobne, tak. Galicja osobne, Wielkopolska z Pomorzem, Wielkopolska osobne, Pomorze osobne, bo zostało później włączone. Ale tak, ale Górny Śląsk osobny, 6 i jeszcze był system węgierski w kilku gminach Spiszu i Orawy, czyli mamy 7. Ale żeby było jeszcze ciekawe, na terenie okupacji niemieckiej obowiązuje kodeks rosyjski, który nie był wprowadzony w Rosji. Przez samych Rosjan. Niemcy się po prostu pomylili, ale akurat dobrze, bo to był bardzo dobry i nowoczesny kodeks Tagancewa. Ale to pokazuje wielką trudność. No, jakie prawo wybrać? To znaczy, który zabór jest lepszy? Rosyjski, austriacki, niemiecki, pruski? No więc ci wielcy prawnicy ustalili jednak, że trzeba robić coś nowego. I tu jesteśmy w tej sferze budowania państwa. No bo gdybyśmy znowuż popatrzyli na III Rzeczpospolitą, ile trwało nam w zasadzie w momencie spokoju, nie mamy żadnych wojen, utrwalenie konstytucji. Tam mamy 2 konstytucje, nie będziemy ich oceniać, bo to nie o to chodzi, ale zobaczmy, jak szybko zostało to zrobione, jak szybko została wprowadzona ordynacja wyborcza. Przeprowadzone wybory do Sejmu w momencie, kiedy przecież mamy wojnę praktycznie na każdym froncie. I ta właśnie świadomość tego, gdzie jesteśmy w tym 18, 19, a w zasadzie do 21 roku miejscu, pokazuje na samym końcu, ile się zrobiło. A ten bilans jest imponujący, mierzalny nawet w ilości różnorakich, pięknych, wspaniałych orłów, które szybowały po gmachach II Rzeczpospolitej. Właśnie, Wojtku, dobrze, że wspomniałeś tą kwestię względnego spokoju, w którym startowała III Rzeczpospolita i tego, że druga rodziła się w ogniu wojen. Tak. Mamy tak, powstanie na początku, powstanie wielkopolskie, 3 powstania śląskie, no i wreszcie wojnę polsko-bolszewicką. W zasadzie względny spokój zyskujemy po roku 1921 na mocy traktatu ryskiego, ale zaraz mamy potężny konflikt polityczny zwieńczony zamordowaniem Gabriela Narutowicza. To wszystko toczy się w pierwszych latach istnienia II Rzeczpospolitej. Mimo tego wszystkiego to państwo zwolna zaczyna funkcjonować. Wbrew jakby tym okolicznościom i temu, że rodzi się to państwo w ogromnym sporze politycznym. No bo nie zamazujmy tego. Ten spór polityczny był jakby od początku bardzo ostry i on się wcale przecież nie zakończył wraz z zamordowaniem Narutowicza, tylko wreszcie tylko wtedy zdobył kolejną dynamikę, w którą ujście, wracam do tego pierwotnego pana redaktora pytania, który znalazł ujście w zamachu majowym Piłsudskiego. No i właśnie. No, czy autorzy odnoszą się do zamachu majowego? Dają swoje oceny? Nie ma chyba oceny zamachu majowego, bo też nikt nie zajął się bezpośrednio tym aktem. Mamy nadzieję kontynuować serię, gdzie sprawy niektóre, zwłaszcza wewnętrzne, będą kontynuowane, bo tego, czego nie zrobiliśmy, w zasadzie nie powinno się to mówić w ramach zachęty, ale tego, co nie zrobiliśmy, nie przeanalizowaliśmy, aż tak należycie właśnie polityki wewnętrznej, w tym na przykład polityki narodowościowej. Ale to jest jeszcze przed nami. Dotknęliśmy oczywiście tego tematu, ale książka po prostu musiałaby być wówczas bardzo dwuręczna. Poza tym ja dodam tylko, że w serii wokół Niepodległej zamach majowy był podejmowany w zbiorowej książce poświęconej Piłsudskiemu. No dobrze, to jakby jest naturalne. Na moment zostawmy politykę wydawniczą Muzeum Historii Polski, ale panowie sami jesteście historykami, popularyzatorami historii. No to w takim razie nie odpowiadajcie autorami, odpowiadajcie sami. Waszą ocenę o zamach majowy. Jest dość powszechny, tutaj taki sobie pozwolę na małe wstępy. Wiadomo, ci, którzy mają stosunek do tego wydarzenia, do przewrotu majowego pozytywny, jest powszechne dość przekonanie, że on uratował Polskę przed dezintegracją wewnętrzną, że Piłsudski przyszedł, zrobił porządek, upraszczając, i to pozwoli, to dało temu państwu kilkanaście lat spokoju i czasu na budowę. No niewątpliwie ta silna ręka zaprowadziła ład, trzeba pamiętać, że oprócz samego zamachu, oprócz krwawych ofiar, oprócz zamieszania politycznego, za chwilkę przychodzi okres dobrej koniunktury gospodarczej, która niejako wyczyszcza sytuację, to znaczy uspokaja. Nagle zaczęło się ludziom żyć lepiej, bo pamiętajmy, że po okresie wojny, szybkiej odbudowy, następuje stagnacja gospodarcza, bo to nie tylko polityka. Gospodarka odgrywa i wpływa na politykę, i tu kryzys majowy jest jednocześnie odbiciem sytuacji gospodarczej. I przychodzi nam dobra koniunktura. Na pewno czytaliśmy Nikodema Dyzmy i wiemy, że za dwa lata musi być przyjść dobra koniunktura, a tu akurat okazało się, że przyszła dużo wcześniej, i te pierwsze lata rządów pomajowych okazały się naprawdę bardzo dobrym okresem rozwoju gospodarczego. Później oczywiście mamy w pamięci to, że przyszedł wielki kryzys gospodarczy, ale to już sytuacja zupełnie niezależna. Na pewno. Ale sytuacja została uspokojona. Bo jest też ten kontrocena, czyli bardzo typowa dla naszych czasów. No, żyjemy w demokracji. Demokracja jest, że tak powiem, dobrym samym w sobie, że ktoś, kto się rzuca na demokrację, z definicji jest zły. W związku z tym ten przewrót był zły, bo był zły, no po prostu. Ja powiem tak. Są dwa wydarzenia bardzo kluczowe w historii II Rzeczypospolitej. Jeden już wymieniłem, czyli mówię o zabójstwie Narutowicza w 1922 w grudniu, gdzie też wisiała na włosku wojna domowa. O tym mniej mówimy, dlatego że chęć rewanżu na narodowej demokracji była ogromna, i wtedy i socjaliści z PPS-u, na czele z Daszyńskim, ale też Józef Piłsudski, zatrzymali ten trend, bo chęć rewanżu była ogromna. I drugi moment, rok 1926, kiedy ja jednak uważam, że Piłsudski zachował się nieodpowiedzialnie. Chodzi o to, że znowu wisiała groźba wojny domowej. Ta wojna domowa w zasadzie się już zaczęła, i gdyby nie mądrość przede wszystkim prezydenta Wojciechowskiego, ta sytuacja mogła być bardzo niebezpieczna. Dlatego, że jak znamy, wojny domowe są najbrutalniejszymi z wojen. Przykład wojny domowej w Hiszpanii to pokazuje. I taka wersja hiszpańska w Polsce po 1926 była groźbą realną. Są takie słowa Wojciechowskiego, który jakby ustępuje z urzędu i mówi takie słowa, że wolałbym, żeby na 10 czy 15 lat rządził Piłsudski, niż by mieli tu rządzić Sowieci z Niemcami. Dlatego, że wojna domowa w Polsce to jest absolutne zaproszenie i Związku Radzieckiego, i Republiki Weimarskiej wtedy do chęci zakończenia sezonowości państwa polskiego. Więc ja uważam, że Piłsudski zachował się tutaj dość nieodpowiedzialnie. Na jego obronę mogę tylko powiedzieć, że w zasadzie wszystkie fakty, które znamy, pokazują, że on tego zamachu nie chciał przeprowadzić. Że on też przeżywa tam dramat, załamanie nerwowe, w zasadzie całą operację wojskową przeprowadza generał Olisz Drescher. Niemniej podjął ryzyko bardzo niebezpieczne i to mogło się o wiele gorzej skończyć, niż się skończyło. Sam bilans sanacji to jest zupełnie odrębne pytanie, bo sanacja, tutaj nie będę wchodził w polemikę z Wojtkiem Kalbatem miała swoje osiągnięcia. Niemniej miała oczywiście swoje cienie. I tu już nie mówię o tych kwestiach związanych z na przykład, nie wiem, niewyjaśnioną sprawą zabójstwa generała Zagórskiego, kwestią generała Rozwadowskiego, chociażby sprawa pisarza Dołęgi Mostowicza, ale o takich kwestiach systemowych. Sanacja okazała się być, czy państwo polskie za sanację okazało się być państwem niewydolnym. I to też dostrzegał sam Piłsudski pod koniec swojego życia, będąc rozczarowany trochę do tego, co sam dokonał. A niewydolnym z winy sanacji, czy z winy takiej, powiedzmy, systemowej, to o czym panowie mówiliście na początku, czyli dziedzictwa zaborów I wojny światowej i tak dalej? Powiedziałbym jednego i drugiego. Bo to jest pytanie, czy Polska mogła być w tym czasie, gdyby nie było przewrotu majowego, republiką parlamentarną cały czas do 1939 roku? To jest dobre pytanie. Znaczy, nie ma odpowiedzi na to pytanie, no bo nie sfalsyfikujemy czegoś, co nie zaistniało, ale... Ale każdy historyk ma pogląd. Ale powiedziałbym tak, że oczywiście te trudności były obiektywne w związku z samymi trudnościami, jakie miało państwo od zarania, ale jednak autorytaryzm rodzi też kolejne problemy. Które są jakby, i to nie jest też tak, że autorytaryzm jest tylko sprawny. W pewnych momentach on generuje kłopoty. Na przykład jeżeli chodzi o dobór kadry. Ta kadra jest uznaniowa, jest niekompetentna, jest nepotyczna i tak dalej, i tak dalej. I to rodzi obiektywne problemy. Zresztą to Piłsudski dostrzegał. To nie jest tak, że on był jakby impregnowany na to, tylko że już zabrakło mu siły i woli, no i przede wszystkim zdrowia. Wtłoczyłeś mnie tutaj w rolę obrońcy sanacji. Nie czuję się nawet kompetentny do tego, aby walczyć za sanację, a tym bardziej za nią umierać. Absolutnie się zgadzam z tym, że system taki, a nie inny tworzy taką, a nie inną kastę ludzi. Dowiedli tego generałowie w 1939. Tak, sanacja tak, wypaczenia nie. Tak, ale no właśnie, my mówimy o tym bilansie i ten bilans na przykład mamy w 1939 rok, gdzie właśnie tak. Zły dobór wojsk dowódców powoduje, że wiadomo, ta wojna była nie do wygrania, ale na pewno można było tu i ówdzie ją przeprowadzić lepiej, tak? I to jest właśnie to, o czym Mikołaj wspominał. Tylko my tu mówimy nie tylko o tych złych, ale także o tych trwałych jakimś dziedzictwie, które gdzieś pamiętamy i mówimy w zasadzie ciągle i posługujemy się, powracamy do tego, aby porównywać trzecią do II Rzeczpospolitej. Co nam dała, w dyskusji politycznym mamy takie hasła, co my stworzyliśmy w III Rzeczpospolitej? A, w II Rzeczpospolitej to mieliśmy takie marki, takie fabryki, taki COP. Prawda? Bardzo chętnie, zwłaszcza politycy, porównują to, co było, te niewątpliwe wielkie sukcesy do tego, co jest dzisiaj. A więc to tak naprawdę jest debata nie o II Rzeczpospolitej, tylko o kondycji, zwłaszcza w sporze politycznym, o kondycji III Rzeczpospolitej, no bo szukamy tego jakiegoś wymarzonego mitu, tego pięknego kraju, którym Rzeczpospolita oczywiście nie była, tak? Ale trudno nie dostrzegać wielkich osiągnięć, zwłaszcza w dziedzinie integracji państwa. Można powiedzieć, Eugeniusz Kwiatkowski tak, marszałek Śmigłyc nie. I też takie poczucie sprawczości. To faktycznie po roku 1926 było, że jeżeli państwo planowało coś, to państwo realizowało. Państwo nie było jakby bezradne w takich dużych planach inwestycyjnych i COP, i Gdynia jest tego żywym przykładem. To poza tym architektura II Rzeczpospolitej. Większość rozdział, fantastyczny. Większość tych przecież gmachów przetrwała. One są wciąż funkcjonalne, użyteczne. Piękne. Piękne, powiedzmy sobie szczerze. Także, tak. Kolejna rzecz, no, o czym nie powiedzieliśmy. Ale zatrzymajmy się przy tej architekturze, no bo faktycznie, jeżeli patrzymy na tamtą architekturę, na architekturę, na te gmachy fantastyczne i porównajmy też do sposobu budowania miast w III Rzeczpospolitej. Ja mówię miast, czy też osiedli. No będziemy mieli pewien dysonans estetyczny, no bo mamy tak zwany styl polski, dworkowy. Idziemy tutaj bardzo na skróty, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe i monumentalizm, który gdzie go mamy? No na przykład w budynkach muzealnych. Zwróćmy też uwagę, co II Rzeczpospolita robi w dziedzinie muzeów, muzeach. Te muzea są tworzone, jak Muzeum Narodowe w Krakowie, czy one są w zasadzie rozbudowane, czy Muzeum Śląska, Muzeum Narodowe w Warszawie i te budynki wiemy, jak wyglądają. Może nie widzimy powszechnie jak Muzeum Śląska, bo zostało zniszczony ten budynek, prawda, przez Niemców celowo, ale mamy budynek Sejmu Śląskiego. Wspaniałe wieżowce, które wówczas powstają. No, o Gdyni nie mówmy, bo wszyscy wszyscy o tym wiemy. I to nagle zderzamy z tą jakąś pewną bylejakością, która wywodzi się jeszcze z czasów gomułkowsko-gierkowskich, gdzie dominował dom jednorodzinny typu klocek. Prawda? Wiemy, jak te domy wyglądały. Mamy właśnie to, zderzamy z tym, co było. Dlaczego wcześniej było ładne, a teraz no, jest ładne inaczej, powiedzmy, tak? To nie dlaczego właśnie. No chyba są inne gusty, mam wrażenie, i potrzeby, albo ci, którzy tworzą te gusty, to jest jeszcze jedna sprawa. Zwróćmy uwagę, no jeżeli chcemy odpowiedzieć, kto żył, kto tworzył w II Rzeczpospolitej. Jakie to są nazwiska, które no właśnie, jednym ciągiem możemy wyrzucić z siebie, tak jak autor tytułowej Lokomotywy. Niekończący ciąg wybitnych postaci. Ja tam dodam dwie jeszcze inne rzeczy, które są absolutnie wartościowe. II Rzeczpospolitej. Przemyślana i logiczna, dobra polityka historyczna, która osadza państwo w pozytywnym micie powstania styczniowego i ona właśnie też buduje to pokolenie, które dało daninę krwi w czasie II wojny światowej. I druga rzecz, w jakimś sensie uświęcenie właśnie literatury i sztuk wyższych. Ja tylko podam jeden przykład. Piłsudski decyduje samodzielnie, no wiadomo, że jest dyktatorem, o sprowadzeniu prochów Juliusza Słowackiego do Krakowa i złożenia tych prochów na Wawelu. Zrównuje wybitnego poety romantycznego i mówi, że jest to postać równa królom. To nie jest bez znaczenia, dlatego że sztuki wyższe, literatura, teatr, ale też i popkultura w II Rzeczpospolitej rozwija się na najwyższym poziomie. Ale skoro wspomniałeś o sprowadzeniu zwłok wieszcza, no dodajmy, że Piłsudski nie był zwolennikiem sprowadzenia zwłok ostatniego króla polskiego, czy króla Polski. No i to o czymś świadczy. Tak, miał, kiedy mu powiedziano, że właśnie na bocznicy kolejowej wagon z napisem zwłoki, bo tak został przetransportowany ze Związku Sowieckiego, stoi, co z tym zrobić. Wówczas Piłsudski w swoim języku miał powiedzieć: ta stara, tu się domyślamy, co chciał powiedzieć. No i dlatego Stanisław August Poniatowski jako jednak mimo wszystko ostatni legalny władca Rzeczpospolitej znalazł się w Wołczynie, a nie w Warszawie, a nie w Krakowie. Ale co warto dodać, w wypadku Słowackiego mniej, ale w wypadku właśnie Poniatowskiego była wielka, powszechna, intelektualna debata, co z tymi zwłokami zrobić. A więc to jest to właśnie ten przejaw i wysokiej kultury, i popkultury w dziennikach, zwłaszcza prasowych, a dzienników prasowych mieliśmy bez liku, a ilustrowany Kurier Codzienny jest tego no, najlepszym przykładem, czyli imperium prasowe zbudowanym przez Dąbrowskiego. Jest bardzo ciekawy rozdział o biologicznym standardzie życia obywateli II RP. Brzmi niezbyt zachęcająco być może ten tytuł, ale dotyczy dosłownie tego, jak ludzie żyli w sensie biologicznym. Na przykład są ciekawe statystyki dotyczące wzrostu. Jak ten wzrost się kształtował, to już to naszym słuchaczom to tłumaczę. Czyli jako taki wskaźnik, im ludzie wyżsi, to znaczy tym bardziej, jak mówiąc młodzieżowym językiem, wypasieni, czyli się lepiej żyło. Mnie to trochę zaskoczyło, bo jednak te wskaźniki gospodarcze II RP były słabe, a wskaźniki biologiczne się poprawiały, czyli prawdopodobnie ludzie niezbyt dobrze jedli, ale za to mieli trochę lepszą opiekę medyczną, tak to interpretuję. I też mi się to kojarzy z taką książką, która wyszła niedawno, Amerykanki, która wyszła za księcia Sapiehem. Ona się nazywa Virgilia Sapieha po tym mężu. Nie wiem, czy panowie wyczytaliście tę książkę. W każdym razie dziewczyna z klasy średniej amerykańskiej, która wyszła za mąż za Polaka z klasy wyższej, arystokraty i można powiedzieć obszarnika. I ona żyła w tej Ameryce w dużo lepszych warunkach jako klasa średnia niż jako żona księcia w Polsce, jeśli chodzi o taki komfort życia typu łazienka, prąd, elektryczność i tak dalej, i tak dalej. To jest zaskakujące, że ta druga RP gdyby nas teraz przenieść, przeciętnego Polaka z dzisiejszych czasów, to byśmy tak jakbyśmy gdzieś w głębokim chyba buszu afrykańskim wylądowali. No może i tak, ale tu miejmy też tą świadomość właśnie znowuż tego startu. Ponieważ które pokolenie jest niskie, a które jest wysokie? No bo właśnie, czy cała druga Rzeczpospolita oznaczała wzrost? No niekoniecznie. Amerykańska księżna była wyższa od swojego męża, arystokraty, po polskiego arystokraty. To się zdarza. Chyba miała lepsze dzieciństwo. Niektórzy lubią wyższe kobiety, ale może nie o tym. Ale teraz tak. organizmy, które, bo to można porównać do tego, dlaczego polscy piłkarze ileś tam lat temu nie potrafili zagrać w piłkę. Ponieważ ponoć ich organizmy w okresie dojrzewania dojrzewały w momencie kryzysu gospodarczego, gdzie było jedzenie po prostu gorsze. I ci przedwojenne dzieci sprzed I wojny światowej, kiedy ich organizmy tak naprawdę rosły, czyli w okresie tam 14-16 lat, ich młodość przypadła, to dzieciństwo, to przypadło na czas I wojny światowej, potężnej biedy, no są niżsi. Ci, którzy się rodzą teoretycznie w tej słabej, biednej II Rzeczpospolitej, są od nich wyżsi. I w tych statystykach, no statystyki nie kłamią, jest to właśnie... To poborowych mierzono, tak, mówiąc dokładnie, tak. Dokładnie tak, dokładnie tak. I oczywiście mamy tutaj potężne pokłady nędzy, ale też są akcje, które pomocowe dla głodujących dzieci, tak jak kropla mleka chociażby. Ale to jest dość podobne tak samo ze szkołą i z edukacją II Rzeczpospolitej. Tak. Bo oczywiście ten problem analfabetyzmu był problem bardzo poważnym, ale to była tendencja wzrostowa. I podam przykład na takiej nietypowej jakby sytuacji, że im dłużej trwała II Rzeczpospolita, tym te szkoły powszechne, które były jakby dla każdego, na przykład cieszyły się popularnością wśród ludności żydowskiej, która wolała posyłać dzieci do szkół polskich niż do szkół żydowskich albo do hederów. Uznawały te szkoły za lepsze po prostu, które lepiej wykształcą na takim poziomie podstawowym dzieci. Później oczywiście nie wiadomo, co się z tym działo, bo nie było ani żydowskich rodzin, ani polskich, ani tym bardziej ukraińskich, stać, by posłać na wyższe studia. Wiadomo, że procent studiujących wyższe studia to był w ogóle elita, straszny elitaryzm. Ale jednak, i tak się zdarzyła bezrobocie wśród inteligencji. Oczywiście, ale jednak ta szkoła, ta powszechna, ta podstawowa, wraz z rozwojem państwa była coraz bardziej, cieszyła się popularnością. I to też, no, gdyby była słaba, gdyby ona wyglądała źle, to przecież tam te dzieci nie byłyby posyłane. Co też ma swoje konsekwencje, dlatego że to pokolenie polskich Żydów, które wyrosło w II Rzeczpospolitej, jest o wiele bardziej akulturowane do polskości niż poprzednie, które, prawda, pod zaborami miało, no głównie to chodzi o kwestię zaboru rosyjskiego, ale nie tylko. I to też widać na przykład po tych postaciach, które potem, nie wiem, dokonywały powstania w getcie na przykład, albo innych powstań w Białymstoku, to byli ci, którzy przeszli przez polskie szkoły. A to jest ciekawostka, były takie szkoły państwowe dla ludności żydowskiej, które nazywały się szabasówkami. Lekcje nie odbywały się w sobotę, ale za to odbywały się w niedzielę. Tak. Są dwa rozdziały dotyczące gospodarki. Tu panowie profesorowie Roszkowski i Murawski napisali pierwszy rozdział profesora Roszkowskiego Rozwój czy stagnacja, a rozdział profesora Murawskiego o gospodarczych dokonaniach. I ja bym na tym rozwoju czy stagnacja się skupił, no bo te gospodarcze dokonania jest dość łatwo liczyć, ale ja bym wolał znaleźć odpowiedź na to pytanie o gospodarkę II RP. Nie ma prostej odpowiedzi, no bo na pewno rozwój, ponieważ ta gospodarka rozwijała się i służyła tworzącemu, czy później istniejącemu państwu polskiemu. Bo musimy sobie uświadomić właśnie znowuż ten punkt zero, kiedy rozrywają nam się rynki gospodarcze, do których były przypisane takie dzielnice jak Górny Śląsk czy Wielkopolska. Wielkopolska dawała żywność dla Berlina, a Górny Śląsk dawał węgiel i żelazo dla Niemiec. Nagle te związki gospodarcze są przerwane. Mamy z drugiej strony na zupełnie drugim biegunie Polesie, gdzie praktycznie nie ma wymiany pieniędzy, czy handlu przy pomocy pieniądza, więc jest gospodarka w zasadzie oparta o zasadę towar za towar, a więc jesteśmy w głębokim średniowieczu i gdybyśmy popatrzyli na to cywilizacyjnie i gospodarcze. Teraz te różne elementy gospodarcze, zupełnie od siebie różne, mierzone tak, prawda, to słynnymi torami kolejowymi, prawda, różnym pieniądzem, różnymi przyzwyczajeniami, trzeba połączyć. Łączy się to. I dajmy na przykład, jesteśmy w Warszawie, a więc możemy powiedzieć o piwie, które tutaj było ważone, czyli dzisiejsze królewskie, czy jak ono się nazywa. Haber, Busch i Schiele. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ piwo warszawskie musiało się skonsolidować, żeby się zmierzyć z innymi piwami, a więc tyskim i żywieckim. To nie jest w każdym bądź razie żadna reklama z moich ust. Chodzi tu czyli o to... piłem ze Śląska i z Dawnej Galicji. Dokładnie tak. Czyli z zagranicy jeszcze chwilę temu. Wówczas, znaczy wtedy już w jednym państwie, ale dawniej z zagranicy. I to pokazuje, że trzeba się przystosować do zupełnie nowych warunków gospodarczych. I ci ludzie zaczęli się dostosowywać i po pewnym czasie to dostosowanie... No, ten to został stworzony jednym słowem, jeden wspólny rynek, czyli przestrzeń pomiędzy gdzieś Bałtykiem a Tatrami i od Górnego Śląska po Wilno, po Polesie, po daleko za Lwów. Więc jest to niesamowite, wielkie osiągnięcie. Rozwój na pewno, ponieważ tworzą nam się fabryki przemysłu, które z różnych powodów tego przemysłu w Polsce nie było, jak na przykład przemysł obronny. No, kto chciałby, chyba wariat, inwestować w peryferyjne obszary trzech imperiów i tworzyć tutaj fabryki zbrojeniowe. No, żeby było niezależne państwo, te fabryki po prostu trzeba zbudować. Stąd, no i wiemy oczywiście, bo była teraz rocznica bitwy, wojny 39 roku, jaką to bronią, czasem nawet bardzo nowoczesną, dysponowaliśmy i w dużej mierze to była broń polska, polskiego wynalazku, polskiego konstruktora, polskiego inżyniera, a ta myśl inżynierska stała na niebotycznym wręcz poziomie. No, jeżeli jesteśmy właśnie przy tej wojnie, no każdy czołg w czasie II wojny światowej w pewnym momencie już posługiwał się w zasadzie polskim peryskopem. Gunlacha. Angielskie siły zbrojne do lat bodajże 90. posługiwały się wykrywaczem min stworzonym przez Polaków. O Enigmie nawet nie będę wspominał, bo to w zasadzie nie gospodarka, tylko raczej nauka weszła do kryptologii. A więc jest to zdecydowanie rozwój. Oczywiście musimy tu pamiętać o fazach rozwojowych, bo to jest pierwsza faza odbudowy powojennej. Następnie mamy jakiś rozwój, który idzie do góry, o tym czasie koniunktury wspominałem, i mamy przecięcie tego wszystkiego, czyli wielki kryzys gospodarczy. Tu na pewno ekipa sanacyjna ma wiele sobie do zarzucenia, ponieważ oni nie potrafili sobie poradzić z takim nowym wyzwaniem, jakim jest no, światowy kryzys gospodarczy. A to właśnie, to jak mogłaby sobie poradzić? Rozumiem, że mówi pan o tym sporze o dewaluację złotego, tak? Chociażby. Że on był przewartościowany. No, to Eugeniusz Kwiatkowski chwalony chwilę wcześniej przez pana doktora Mirowskiego akurat był wielkim przeciwnikiem dewaluowania złotego. No i jest spór. No tak. Chyba do tej pory. Znaczy większość historyków, tak jak zauważyłem, uważa, że trzeba było dewaluować złotego, ale są tacy, którzy twierdzą, że wcale nie trzeba było. No. Ja bym nie wchodził w ten spór ekonomiczny, też nie czuję się jakoś tak bardzo na siłach i też ja tylko w gwoli uzupełnienia tego, co Wojtek powiedziałeś, wydaje się, że problemem była akumulacja kapitału w II Rzeczpospolitej. Właściwie brak akumulacji. Znaczy nie było tego, znaczy tak, nie było tego kapitału. No, to jest, zwłaszcza na początku. Na początku nie było tego kapitału. Ale to, co mnie akurat no, zawsze się podobało, to był ten mądry etatyzm, który propagowała sanacja. I gdyby nie ten mądry etatyzm, wiele rzeczy też na niwie gospodarczej by nie powstało. Znaczy, to były decyzje państwa. Państwo, to co mówiłem już wcześniej, jednak wykazało się pewną sprawczością i pytanie jest oczywiście otwarte, jak by ta gospodarka i społeczeństwo rozwijało się, gdyby wojny nie było. No właśnie, jak? Wydaje się, że wszystkie znaki na niebie i ziemi mi wskazywały, że rozwijałoby się dobrze. Oczywiście przed nami była groźba niepokojów i poważnych sporów społecznych, jeżeli chodzi o mniejszości narodowe na przykład. To była bomba stykającym zapłonem. Ale jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, wydaje mi się, że najgorsze było już za drugą Rzeczpospolitą. Chyba, żeby wybuchł następny kryzys gospodarczy, ponieważ są teorie, które cykliczne, twierdzą, tak. I tu mówię o kryzysie gospodarczym światowym, są teorie, które mówią, że jakby nie było wojny II wojny światowej, no to pojawiłby się kolejny kryzys gospodarczy. Ale ten brak kapitału, o którym Mikołaj wspomniał, reforma złotowa została zrobiona przy pomocy sił własnych, bez kapitału. No to, ponieważ w porównaniu z innych krajów, które się tutaj posiłkowały pożyczkami. Bo tak naprawdę no, nikt tych pieniędzy nam nie chciał pożyczyć. Istniała teoria, że jesteśmy państwem sezonowym jako Polska. No i nie opłaca się po prostu. Ale jak się to już udało, to na stabilizację złotego te pieniądze się znalazły. Także to jest niesamowicie ważne osiągnięcie. I ten kapitał się znajdował i jak mamy właśnie budowę COP-u, te pieniądze się znalazły i kiedyś widziałem taki wykres wzrost rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza COP-u do 40 roku. No i dane pokazują, że w czasie II wojny światowej zamiast tego załamania jeszcze krzywa idzie do góry, a więc ta gospodarka rozpędzała się coraz bardziej. Nie wiem, na ile jeszcze tutaj zdążymy, bo tutaj mamy coraz mniej czasu, ale te sprawy gospodarcze są najbardziej ciekawe. COP ostatnio zaczyna być krytykowany, przynajmniej w takiej publicystyce historycznej, że to były pieniądze, że ten etatyzm, który tutaj pan doktor chwalił, był zbyt daleko idący, tłamszący prywatną inicjatywę. Nie było sensu budować COP-u, te pieniądze trzeba było wydać na armię bezpośrednio. No, z jednej strony jest ganiony, z drugiej strony ostatnio był pokaz teatru telewizji, gdzie mam do czynienia ze spotkaniem Eugeniusza Kwiatkowskiego z Melchiorem Wańkowiczem i właśnie wtedy Wańkowicz decyduje się taką wspomożenie w dziele odbudowy państwa Kwiatkowskiego przy propagandową, tak powiedzmy sobie szczerze, pracę chwalącą dokonania wicepremiera. No i z tej sztuki przynajmniej Wojciecha Tomczyka... Napisał książkę Sztafeta. Tak, Sztafetacz, tak. Z tej książki wynika, znaczy z tej sztuki Wojciecha Tomczyka wynika jednak pewien taką afirmację tych dokonań. I też taki żal właśnie, że Kwiatkowski nie mógł dalej kontynuować swojej misji. No, jak później mamy do czynienia z odbudową powojenną kraju, no to okazuje się, że władze komunistyczne przejmują i sięgnęły do tych dokonań copowskich, oczywiście do tych, które przetrwały. Zresztą władze niemieckie okupacyjne także produkowały. Trzecia RP też. COP cały czas działa. No, oczywiście, że tak. Ale tak naprawdę COP jest pewną ideą, pewnym pomysłem na modernizację. Pragnę przywołać tutaj pewne zdanie, które wypowiedział Józef Piłsudski, który jest niejako kwintesencją jego stosunku do nowoczesności i gospodarki. I pewnie wszyscy znamy jego jedyny nagrany głos. I jakie to dziwne, że pan Piłsudski mówi do tuby i będzie można ten głos słuchać w oderwaniu od ciała pana Piłsudskiego i sprzedawać na łuty i funty, tak? Oczywiście my się zachwycamy, jakie to jest fajne, ale tak naprawdę to pokazuje, że Piłsudski niezbyt był nowoczesnym człowiekiem, był człowiekiem po prostu minionej epoki, jeżeli chodzi o nowoczesną gospodarkę. Tak się dziwnie składa, że boom, ten etatystyczny, o którym tutaj wspominamy, zaczyna się wraz z jego śmiercią. Jest odpowiedzią na to, że do pewnego momentu niekoniecznie to państwo rozwijało się tak, jak się rozwijało. Druga sprawa, czy w innych państwach działo się coś innego? I teraz, czy nie należało rozwijać COP-u i inwestować w armię? To znaczy, jak inwestować? Rozumiem, że kupować sprzęt. Kupiliśmy parę okrętów wojennych, które pływały po morzach i oceaniach i bardzo pięknie walczyły w czasie II wojny światowej, ale czy na przykład 1000 czołgów, gdybyśmy mieli więcej? Chyba kampania wrześniowa wyglądałaby inaczej, prawda? Ale to co, kupować, czy nie, znaczy inaczej, kupować, produkować, czy budować? Bo zadał pan pytanie, że zamiast COP inwestować w armię, to znaczy gdzie? No bo COP jest inwestycją w armię przecież. Tylko, że COP nie zdążył wyprodukować. Nie zdążył, ale to inaczej by się nie dało. No niestety to nie są snopki zboża ani kosy na sztort, gdzie mogliśmy faktycznie wyprodukować kilkanaście milionów. Niemniej przy Ociupińce lepszym dowodzeniu we wrześniu 1939 roku była realna szansa wydłużenia kampanii wrześniowej, a wtedy być może nasi alianci jednak nie zrobiliby tego, co zrobili. Znaczy, to jest też klucz, że jednak to dowodzenie i ta kadra dowódcza, która wielokrotnie nie dorosła do tego, żeby być w armii, spowodowała klęskę wrześniową. Bo żołnierz walczył fantastycznie. Sprzęt, oczywiście nie było tego nowoczesnego sprzętu zbyt dużo, ale gdyby tydzień, dwa, trzy tygodnie można było walczyć dłużej, być może nastawienie aliantów byłoby inne, a powiedzmy sobie szczerze, że to też działało wprost proporcjonalnie na przykład na naszego wschodniego sąsiada. Więc ta historia, tu może właśnie my się kłócimy, a tu może tu leży klucz do rozwiązania tej całej wrześniowej zagadki. No to jest w ogóle inny może klucz o ocenę drugiej RP poprzez kampanię wrześniową. Właśnie. Dla społeczeństwa 1939 roku klęska wrześniowa była absolutną traumą. No bo byliśmy karmieni jako społeczeństwo tym, że jesteśmy silni, zwarci i gotowi. A okazało się, że ani silni, ani zwarci, ani gotowi, to znaczy do takiego momentu, żeby się nie sprzeciwić